Imetimia saa 11 mkoani Lumonge kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika, sawa na saa 12 mjini Singida katikati mwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya mchana, inaanza kwa muhtasari wake. Familia ya mwanamume aliyepoteza katika mazingira ya kutatanisha mkoani Lumonge yapata wiki tatu yaomba vyombo vya usalama na utawala kuipatia taarifa za alipo mpendwa wao. Watoto 10 wawawa tangu Mei mwaka huu. Shirikisho la vyama vya kutetea haki za watoto FENADEBE limefichua. Huko Tanzania, Tundu Lissu adai upinzani umedanganywa na unataka ujipange upya. Kuna haya bila shaka na mengine, upenzi msikizaji, mitambo inaongozwa na Erike Uimana, msomaji wako ni mimi Lomwari Denyo Ivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na mkaribu tena. Familia ya mwanamume anayedaiwa kutekwa nyara mchana kweupe wakati akijiandikisha katika kituo cha kuandika wapiga kura kilichopo kwenye kituo cha mafunzo ya ufundi mkoani Lumonge wiki tatu zilizopita inaomba utawala na polisi kuwapa taarifa za mpendwa wao. Akizungumza katika mkutano wa usalama Jumane hii mjini Lumonge, mmoja wa wanafamilia anaomba mwanga juu ya kutoweka kwake ndugu zao kulikotokea majira ya saa 9:30. Leonard Niyonsaba, gavana wa Lumonge ambaye aliongoza mkutano huo, amesema kuwa uchunguzi bado unaendelea. Na shirikisho la vyama vinavyotetea haki za watoto FENADEBE linasema kupokea kwa masikitiko taarifa za uhalifu uliofanywa dhidi ya mtoto katika eneo la Gatunguru tarafani Mtimbuzi mnamo Novemba mosi. Msemaji wa shirikisho hilo anaashiria kuwa wana wasiwasi kwani tayari wamerekodi visa 10 vya mauaji ya watoto tangu Mei mwaka huu. Ferdinand Simbaruhije ametoa wito kwa raia wa Burundi kuwalinda watoto wao. Pia anautaka mfumo wa sheria kufanya kila linalowezekanalo kuhakikisha kuwa mhusika anajulikana na kuchukuliwa hatua stahiki. Hata Wizara ya Haki za Binadamu inalani vikali mauaji yaliyofanywa mtoto wa kike huyo wa kike mwenye umri wa miaka 5 eneo la Gatunguru nje kidogo ya jiji la Bujumbura. Mtoto huyo alinyofolewa viungo vya mwili kama zinazothibitisha taarifa za walioshuhudia mwili wake. Msemaji wa wizara hiyo anaeleza kuwa katika mazingira kama hayo wanafuatilia karibu ili kufahamu endapo mhusika anachukuliwa hatua za kisheria na kuharamia mazishi ya marehemu. Ildefonse Majambili anaomba wazazi kufuatilia kwa watoto wao kwa ajili ya kuepusha na ajali ama vitendo vya wahalifu. Tukisalia huko Gatunguru, raia wakazi wa mtaa huo pembezoni mwa mto Gasenyi ambako kwa sasa unafanyiwa ujenzi wanalamika wakisema kuwa mvua inaponyesha maji huvamia makazi yao. Hata wanafunzi wanasema kutatizika kwa kuvuka mto huo. Raia wanaomba kituo cha ujenzi na makazi Obuha kuharakisha shughuli, kauli moja na kiongozi wa mtaa huo. Huyu ni mmoja aliyezungumza mwenzetu Jamari Vyane Genda Kumara. Nyakati hizi za mvua hali ni nzito. Hali ni nzito kwa sababu hawajashindilia mtoni kusema wasambaze udongo ujae. Wakishashindilia maji yatakuwa yanateremka yanapita juu ya hiki kibaraza cha nini cha mtoni yanaingia mtoni. Lakini hivyo anaenda anapita pembeni ngambo na ngambo huku na kule ndo hali moja. Na changamoto inafikia na kwa changamoto ipi? Changamoto ile ipo yakiwa mengi sana maji kama mvua inapiga nyingi yanapomua ardhi inaendi naanguka mwisho na nyumba inakamatiwa. Na kwa upande wa wanafunzi wanaoelekea shule nyakati hizi inakuwa vipi? Upande wa watoto wa masomo kilalo chiko. Bilalo ni viwili. Kimoja chiko kule juu na kingine chiko huko chini. Unasikia? Sasa moja kwa moja watoto wakitoa kwa masomo wanapita wanadumbukia mtoni, wanaanza kupanda hapo hiki kimlima chani walifanya beto, wanaenda na ngambo ya pili. Juu ya kuona kule ni mbali na huku ni mbali. Kwa hiyo wangeweza kutuweka tu bilalo tatatu miti, tawajira ni mwema, itakuwa ni vizuri. Na ni kingine kitu kipi ambacho mnaweza mkaomba shirika la Obuhali nalo karabati mto huu Gasenyi? Shirika la Obuha tunaiomba tu kwa sababu ilishafanya kazi na kazi yenyewe ilishaonekana ni amana. Tunaiomba tu itumalizie kukushindilia, imalize ishindilie ngambo na ngambo. Maji yenyewe yanatoka manyumba, yaache kubomoa bomoa tena hivi. Ndio kitu tunaomba shirika la Obuha litusaidie tena. Kama gisi ilifanya nguvu akamaliza kujenga hivi, na waendelee wamalize kabisa, waje washindilie na mashini. Na mtunaenda na taarifa yetu ya habari. Ugomvi kati ya wanandoa huweza kusababisha watoto kuishi katika mazingira magumu na haki yao kukanyagwa. Baadhi ya watoto wa familia zilizoathiriwa kwenye kijiji Ntega mkoani Kirundo wanathibitisha kuwa hutoroka nyumbani kwa kukosa mahitaji ya msingi. Katika utawala wanaeleza kuwa wanaharakia kusaidia watoto kama hao ili wasiache masomo, kama anavyosema Tikra Veri Mbanza Bugabo, katibu tarafa Ntega. Hii hapa taarifa ya mwenzetu Omer Nduwayo. Bana mufata bakamucha maande irashira tangurira gura mu rugo nkababye ati no kushye badutumya makaye nayo atoya ngo zoyigurira mali za familia hususan ardhi na kuwa wake wengi ndizo sababu kuu za ugomvi kati ya wanandoa ambao mara nyingi husababishia watoto kukimbia makwao. Mji wa Kirundo ndilo kimbilio la watoto hao wanaoishi katika familia zinazotikiswa na ugomvi huo. Katika maeneo tofauti hususan sokoni, mbele ya migahawa, ndipo wanapokusanyika kuomba pesa kwa watu wanaotembelea maeneo hayo. Wanafahamika kwa mavazi yao chakavu na kueleza kuwa mara nyingi hupuuzwa. Wale wanaofanikiwa kupata kazi, wajuza watoto hao hulipwa chakula, hupewa malipo katika makadirio ya chakula. Familia zinazoishi katika migogoro ya mara kwa mara ya ndoa huwa mzigo kwa majirani zao. Space Ndaisenga, jirani wa familia iliyo kwenye hali hiyo, anaeleza kuwa kusaidia watoto wa familia hizo inakuwa kipaumbele, hali ambayo pia inahusu madhehebu ya dini. Santos Minani, kasisi wakianglikana katika parokia ya Murama, anaeleza kwamba ugomvi kati ya wanandoa husababisha watoto wapoteze imani. Migogoro hiyo inasababisha zaidi wazazi kutojali watoto wao. Violete Mukaa Gatare, msimamizi wa chama cha wanawake wanaopambana na unyanyasaji wa aina hiyo maarufu Abakangurira Mahoro, anasikitika kuwa badala ya kusaidia watoto wao wazazi hutupiana majukumu. Katika utawala tarafani, wanahimiza wasimamizi wa serikali za mitaa pamoja na wakazi wa maeneo kukemea kesi za uvunjaji ndoa. Pierre Claver Mbanza Bugabo, katibu tarafa Ntega, anaeleza kwamba hizo ndizo sababu za msingi za ugomvi kati ya wanandoa. Tarafa ya Ntega inarekodi visa vingi vya migogoro ya ndoa. Kulingana na mtawala huyo wa tarafa, wanawake sita waliuawa na wenzi wao mwaka 2022 kufuatia aina hiyo ya ugomvi. Kulingana na mpango wa ulinzi wa watoto wa UNICEF, 90% ya watoto wenye umri wa mwaka mmoja hadi miaka 14 wamekumbwa na matokeo ya ugomvi huo. Ili kuweka mazingira ya ulinzi kwa watoto hao, UNICEF inathibitisha kuunga mkono serikali ya Burundi katika kupambana dhidi ya aina zote za unyanyasaji na ukatili ambao watoto wanateseka katika familia zao. Daima kaskazini mwa Burundi, lakini tugeukie upande wa ufugaji ambapo ngombe wa kisasa zaidi ya 300 ndio wanapewa wafugaji waliopoteza mifugo kutokana na homa ya bonde la ufa mkoani Ngozi. Tangu Jumatatu hii inaelezwa kuwa mfugaji anapewa ngombe idadi sawa na wale aliopoteza. Emmanuel Ndolimana, katibu wa kudumu katika Wizara ya Ufugaji, amewataka wafugaji kutunza vyema mifugo hao ili baadaye wapatie majirani zao endapo watazaa, na hivyo kuwezesha familia kupata maziwa na mbolea. Nchini kote, ngombe 560 ndio wanahesabiwa kufariki kutokana na homa hiyo, mkoa wa Ngozi ukirekodi visa 315. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania Bara, Tundu Lissu, amesisitiza umuhimu wa chama chake kujipanga upya na kuachana na kusubiri ahadi za maridhiano kutoka kwa serikali. Lissu amenukuliwa akisema, hapa katikati tulidanganywa, tukadanganyika kwamba baadhi yetu tutapewa uwaziri, viti, ubunge, mwisho wa kunukuu. Lissu aliyasema hayo leo tarehe 12 Novemba mwaka 2024 wakati akizungumza na waandishi wa habari mjini Singida. Tunahitaji kujipanga upya. Kujipanga upya namna gani? Katikati hapa tumedanganywa tukadanganyika. Tumeletewa lugha laini ya uongo ya maridhiano. Tukazungumzishwa kwa mwaka mzima. Tunapigwa maneno. Na tukakubali kupigwa maneno. Tukaacha hoja za msingi. Hoja za msingi, katiba mpya, mfumo mpya wa uchaguzi. Tukaacha kuzungumza kwa nguvu habari ya katiba mpya, ya mfumo wa kidemokrasia kwa nchi yetu, ya mfumo huru wa uchaguzi. Tukaingiziwa vijineno vinavyosema hivi, msio wakali sana, mtapewa serikali ya nusu mkate, serikali ya umoja wa kitaifa. Baadhi yenu mtakuwa mawaziri, wengine mawaziri wakuu labda, wengine makamu wa raisi, wengine wabunge, mtapewa viti vya bunge na CCM vya bure. Msio wakali, tukaingia line, tukaacha kuwa wakali, tukaacha kudai mabadiliko ya kidemokrasia ya nchi yetu. Katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, mfumo huru wa uchaguzi. Kwa hiyo, napozungumza kujipanga, nazungumza kujipanga kurudi kwenye hoja za msingi. Hoja za msingi, katiba mpya, mfumo huru wa uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. Tusichekeane. Tusiwachekee hawa ambao wamethibitisha miaka yote kwamba hawako tayari kuachia hata kitongoji kimoja. Hawako tayari hata kushindana. Naam, huyo alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Dema ama chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kwa ufupi, Tundu Lissu, alikuwa akizungumza na waandishi wa habari mjini Singida huko katikati mwa Tanzania, na sauti hiyo ni kutoka kwenye vyombo vya habari vya ndani nchini humo. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, kuna mimi Lomwarde ni wavivuze.